प्राकृत नगदबंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहम् न जाने हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वे गुरु नमो नारायण नारायण नारायण नारायण हृदय से भीतर से मैं भगवान का हूँ ये बात मान लेनी चाहिए। आप जितने छोटे बड़े आप हैं, अच्छे हैं मंद हैं, पढ़े लिखे हैं अपढ़े हैं, अच्छे हैं बुरे हैं भले हैं जैसे हैं, सबको ये बात मानना चाहिए हम भगवान के अंश हैं। सच्ची बात है ये, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशी जीव मात्र प्राणी मात्र ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशी परमात्मा का साक्षात अंश है। कपूत पूत नहीं होता क्या? कपूत पूत नहीं होता क्या? सपूत ही पूत होता है। कपूत है पूत है तो पूत बेटा तो बेटा ही है, चाहे कपूत हो तो ही है बेटा ही। वो यूं कह सके पाग फूट गया है इनका नहीं बेटा नहीं कह रहा है भूगे मारे भूल गया क्या करो नहीं कह सकते हमारे बेटू नहीं है भगवान नहीं कर सकते मेरा नहीं है कर नहीं सकते कैसे कर सकते। भगवान का हूं मैं ये बात मान लो एक बहुत बढ़िया बात है, शरणागति की बात है। भगवान का हूं मैं बोलो इसमें क्या फर्क है? मैं भगवान का हूं इसमें फर्क नहीं है। मैं भगवान हूं सबसे कहा सब छोटे बड़े पढ़े लिखे अपढ़ सरदारी दुराचारी पापी पुण्यात्मा सब भगवान के हैं। भगवान का हूं मैं निश्चिंत बिल्कुल निशंक निश्चिंत निर्भय कह दो भगवान का हूं निशोक इसमें शंका नहीं रही। भगवान का हूं इसमें शंका नहीं है। कपूत से कपूत हो वो बेटा नहीं होता क्या? कपूत से कपूत हो बेटा तो होता ही है। मत है आप लगा मैं क्या करें फूट गया तो मैं है नहीं कह सकते मेरा बेटा नहीं है। भगवान नहीं कह सकते मेरा नहीं है। अब बात याद रखो आप और जितनी चीजें थी सब भगवान से पैदा हुई एक ही बहुत रूप से मैं प्रकट हूँ भगवान ने ये कहा तो जो चीज दिखे ये सब भगवान की है। वृक्ष है पशु है पक्षी है मकान है जो कुछ दिखे भगवान का है भगवान का है भगवान का है भगवान का है। मालिक भगवान सब है पिता भगवान है सबके उत्पन्न करने वाले भगवान है सबकी रक्षा करने वाले भगवान है सबके मालिक भगवान है भगवान के सभी। एक बात याद करो आप हाथ जोड़ कहना है आप सभी इसमें नहीं मैं दुराचारी हूं मैं अच्छा नहीं हूं मैं मंदा हूं मंदा है भला है अच्छा है बुरा है पढ़ा लिखा है अपढ़ है मूर्ख है पापी है, दुराचारी है, दुष्ट है, कैसे है भगवान का, कैसा ही दुष्ट हो तो गिरावट है भगवान का। अपने याद रखो कि अपने ऐसे न हो जाए, इस वास्ते अपना परहेज रखो, सावधान रहो, मन है भगवान के। एक बात याद रखो, हम भगवान के हैं, सदा याद रखो, सदा सब भगवान के हैं। अचेर मंदिर बुरेर बुरेर गंदे ऊंट भर गया ऊंट और गंदा है दूर दूरी, गंध भगवान है, दुर्गंधी आवे भगवान, सुगंधी आवे भगवान है, ठंडी वायु आवे भगवान है, गर्म वायु आवे भगवान है, अच्छा है भगवान है, बंदा है भगवान है, जीता भगवान है, मुर्दा है भगवान है। भगवान के लिए मत्त परतरम नान्यत किंच दस्ते धनंजय, भगवान कहते धनंजय किंचित मात्र भी मेरे जो है नहीं, किंचित किंचित मात्र मत्त परतरम नान्यत किंच दस्ते धनंजय, किंचित भी अस्थि है ही नहीं मेरे बिना, मैं ही प्रकट हुआ अनेक रूप से। ये चेव सात्विक बाबा राजसा तामसा से मत एव राज तामस सात्विक भाव मेरे से होते हैं, तो तामस से भाव और क्या होगा, तामस भाव से नीचा क्या होगा, सात्विक है राज से तामस से भगवान से पैदा होते हैं। वहां मेरी प्राप्ति चाहे तो प्राप्ति वाली होती, पानी सब जमीन में है पर कुएं में मिलता है और मिलता नहीं, पाइप में जल है पर टूटी में मिलता है और मिलता नहीं, मैं पानी नहीं है कैसे कह रहे हो, कैसे कह रहे हो पानी नहीं है, जमीन में सब जगह पानी है, मिलेगा कुआ होगा पानी, जब मिलेगा संत महात्मा है, दीन है, दुखी है, गरीब है, उनमें मिलने की जगह वो है, पर तो है सब जगह परमात्मा है, कोई ऐसी जगह नहीं, कोई ऐसा जगह नहीं, कोई ऐसा देश नहीं, कोई काल नहीं, कोई समय नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई घटना नहीं जिसमें भगवान न हो, ऐसा वो ही दिखता, सब भगवान है, भगवान के हैं, भगवान के सब भगवान के हैं। एक बात याद रखो, अब बात याद रखो, भगवान के सब हम भगवान के हैं, भगवान के हैं इसमें फर्क नहीं है। बताओ भगवान के बिना आया कहां से, कोई चीज भी गंदी अच्छेर मंदिर खराब भर बिना भगवान के आई कहां से चीज, भगवान के सब भगवान के हैं, पक्की बात इस पर, इस बात की पक्की भीतर में बात है, भगवान के संग करेंगे संतों का महात्माओं का, भगवान नाम भगवान का लेंगे, पर तो है सब भगवान के, सब वृक्ष भगवान के, मकान भगवान के, कोई चीज ऐसी है ही नहीं जो भगवान की न हो। प्रथम नायनत अपरा मेरी प्रकृति, परा मेरी प्रकृति, अहं कृष्ण जगत प्रभाव पड़े, सबका प्रभाव पड़े, मैं हूँ और मत किंचित किंचित किंचित कोई वस्तु भी ऐसी है ही नहीं जो भगवान ही ना हो। मई सर्विदम प्रोतम सूत्र मणिगणा हुआ, सब मेरे पूरे हुए हैं, मणिगणा मेरे पूरे हुए हैं, सूत्र मणिगणा हुआ, सूत्र मणिगणा हुआ, विशेष याद रखना भगवान के सब, सब भगवान के, सब भगवान के, सब भगवान के, भगवान के सिवाय कोई चीज है ही नहीं, हो सकती नहीं, आवे कहां से, कहां से आई वस्तु, कहां से आई पैदा, कहां से हुई, मालिक कौन है, मालिक वो एक ही है, सब है। अपने को अच्छे अच्छे से बढ़ना है, अपने को अच्छे अच्छा उत्तम से उत्तम बनना है, भगवान के है सब, इसमें कोई संदेह नहीं, किंचित मात्र भी, पक्के मन में बैठा दो बार के भगवान के हैं, भगवान के, भगवान के हैं। हम बस सब भगवान के हैं। आप बताओ भगवान के सिवा कहां से आवे? किसी ताकत है भगवान के बिना कोई पैदा कर दे? कोई पैदा होने वाली कोई चीज भगवान की न हो ऐसा कैसे हो सकता है? वही चीज का सब परमात्मा के, आप हम सब परमात्मा के, अच्छे हो मंद हो ऐसे वैसे हो। काशी में एक ब्राह्मण था, बहुत सदाचारी सदगुणी पंडित, जो मैत्र ने आके स्नान कराया तो आजाद हो गया। वो मैत्र ने छू लिया, कैसे थे मेरे ऊपर? आप समझो काशी है काशी, मैं ये नहीं कहता सुनना चाहिए, मैं इसका पक्षपाती नहीं हूं, मैं तो वर्ण धर्म का पक्षपाती हूं। कैसे कर दिया गया? क्यों महाराज काशी है काशी जी, काशी जी में सब किस गए हैं? शंकर गए सब, अच्छे तो मुझे मंदे तो बुरे तो भले तो अच्छे तो है किसके? अच्छे ब्राह्मण थे, एक बार कथा सुनी मैंने, वो काशी जी छोड़ करके जाने गए तो सफेद गौर वर्ण सफेद बाल सफेद ऐसी माई मिली कि महाराज आप कर जा रहे ऐसे पवित्र विद्वान पढ़े लिखे भजन स्मरण करने वाले ऐसे उत्तम ब्राह्मण आप काशी क्यों छोड़ते हो? कि काशी जी में कोई हिसाब नहीं है, सब एक समान सभी सब भगवान के हैं, इस वास्ते हम छोड़ते काशी में जाए नहीं है। प्रार्थना करी महाराज आप मत जाओ, आपके रहने से काशी पवित्र होती है, आप काशी को पवित्र करने वाले हो, ब्राह्मण हो पंडित हो सदाचारी हो सब परमात्मा का है। परमात्मा का कौन नहीं है? आप बताओ, आप बताओ, आप पढ़े लिखे हो आप बताओ, भगवान का कौन नहीं है? नहीं कह सकते कुछ भगवान का कौन नहीं है? अपने को शुद्ध बनाने हैं, हाथ धोते हैं पैर धोते हैं स्नान करते हैं पचगायत्री जपते हैं तो अपने में शुद्ध होते हैं, नहीं तो अशुद्ध आप नहीं होगा। आप कोई भी कह सकता है हम अशुद्ध नहीं है, कोई भी कह सकता क्या? तो आप शुद्ध भी भगवान के, अशुद्ध भी भगवान के, पवित्र भी भगवान के, अपवित्र भी भगवान के, जब आप पवित्र हरे भगवान में हर एक दशा में भगवान के हो तो दूसरों ने क्या अपराध किया? क्या अपराध किया बताओ? जिस अपराध के कारण भगवान का नहीं हो सकते आप हो सकते हो? आप भी आप पवित्र पवित्र होते हो नहीं, शुद्ध अशुद्ध होते हो नहीं, दूजे हो जाते हो? स्नान करके आए और बच्चा आता है तो उसकी कहते इसको ले लो, लड़की को कहते बच्चे को ले लो, मेरे को नहीं छुए तो नहीं छुए तो बच्चा नहीं हो, उसमें बच्चा नहीं है क्या? वो आपका आ रही है, आप नहीं छूते क्यों? आप अभी संध्या करते हैं, अब गायत्री करेंगे संध्या करेंगे स्नान करके आए हैं, बच्चा छूट जाए नहीं, बच्चा नहीं आ जाए बस उधर। ऐसा होने से बच्चा अपना नहीं हुआ क्या? शुद्ध हो और अशुद्ध हो कैसा ही हो है अपना, इसमें कोई संदेह नहीं, किंचित मात्र किंचित मात्र भी संदेह नहीं। ऐसे हम सब भगवान के हैं, बर्ताव सब ठीक रखना चाहिए, बर्ताव खाना पीना सब ठीक तरह से मर्यादा सही सब काम मर्यादा का, क्योंकि मर्यादा भगवान की बनाई हुई है मर्यादा से चलना, परंतु भगवान के सब है। घर जितने होते हैं राज के होते हैं सभी, ब्राह्मण का घर भी राज का घर है, मित्र का घर भी राज का घर है, सब राजी है कि नहीं? सबके मालिक राजा है, सबके मालिक राजा है, सब मालिक है, ऐसे सबके मालिक परमात्मा है, हम सब परमात्मा के हैं, ये याद रखो हम भगवान के हैं। भगवान का नाम है नहीं, संध्या गायत्री आदि की तो स्नान करना चाहिए, भगवान का नाम हरदम देना चाहिए हरदम। ये वहम रह जाएगा कि अशुद्ध अवस्था में भगवान का नाम नहीं लेना है तो बीमार अवस्था में सब शुद्ध होते हैं क्या? बीमार हो शरीर शांत होगा तो बीमार से भगवान का नाम नहीं लेना मुश्किल हो जाए ना। भगवान के नाम कलिशन उपनिषद में लिखा है, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कोश्य विदिति सहोवाच प्रजापति नाश्य विदिति। ऐसी विधि क्या है महाराज? विधि यही नहीं, अशुचि शुचिवा ब्रह्मत्यास्ती स्वास्थ्यास्ती सोने सोच तर जाए ब्रह्मत्यास्तर जाए सब तर जाए नाम लेना मात्र साफ लिया अशुचि शुचिवा लिखा साफ अशुद्ध अशुद्ध हो। भगवान का नाम है कदी का नाम गायत्री संध्या अधिक पवित्र और करो, वैदिक मंत्रों की पूजा करनी ठाकुर जी तो शुद्ध और करो, पर ठाकुर जी जो अपना सदा है जिनमें वो प्राण प्रतिष्ठा नहीं की है, ऐसे ठाकुर जी अपने सदस्य अपने घर के सदस्य है, अपने घर के बालक वो जैसे है वे, घर में कोई मर है कोई जन्म है कुछ भी वे तो बाल रोटी नहीं खाए, घर में कोई मर जाए तो बाल में नीचे मानो नहीं क्या मुख मानो कोई जन्म से चावल मुझे मत दो जब जिंदगी जाए बच जाए कोई जा बुखारा का चावल ऐसे ठाकुर जी होते घर के, घर के ठाकुर जी घर का सदस्य है, हम घर के हैं हमारे घर के हमारे घर के हैं, और ठाकुर जी नहीं लगता सुबह सुबह नहीं लगता प्राण प्रतिष्ठा हो तो ब्याह हुई बेटी हुई बेटा तुम तो सुना करो ब्याह हुई होती ना उसे वो गोत्र ऊंचा होता था वो ब्याह गोत्र हो गया बाप का गोत्र नहीं रहा तो वह बेटी करो बहन करो पढ़नी हुई ब्याह हम बोल नहीं पहले पहले तो अपना गोत्र है पिता का गोत्र होता है कन्या का कन्या दान कर देते हैं ब्याह हो जाता है तब पति का गोत्र होता है वह मैं कहीं बेटा हुआ देख भाई तुम पंडे आदमी लेना समझ जाना तेरे बालक हुआ है गाँव में तेरे बालक हुआ है भाई को लगता है तेरे बालक हुआ तेरे तेरे कुटुंब में तेरे गुरु में मृत्यु हो गई इसका तू हाथ पर लगा उसे वो तो दूसरा हो गया और प्राण प्रतिशत नहीं है वे ठाकुर जी अपने सदस्य है अपने सदस्य ठाकुर जी हमारे हमारे ठाकुर जी वे पर अशुद्ध जी होते तो भगवान का नाम अशुद्ध नहीं होता अपवित्र नहीं होता गायत्री आदि के नाम है पवित्र से करो साथ ही विधि अनुसार करो। इस वास्ते भगवान हमारे हैं हमारे हैं हमारे हैं यह बात सबको सबको मान लेने की भगवान हमारे मेरा भाई का ही मेरा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई जाके सिर मोर मोट मेरो पति सोई मेरे तो गिरधर गोपाल स्वर्ण में पति स्वर्ण में पढ़नी गोपाल माँ से बोली मेरा भाई मैं तो स्वप्न में पढ़ने को सुगंधी आ रही माता में पीठी लग गई पीठी की सुगंधी आ रही मेरा भाई का नाम रहने शुद्ध हो जाए मेरे को याद बनने शुद्ध हो जाए भगवान की है भगवान ने मिल गई शरीर सहित डेढ़ दो मन का तेरा शरीर मिला नहीं मुर्दा मेरा भाई मुर्दा नहीं मिला सूर्य का टुकड़ा मिला ठाकुर जी भगवान तब कहा गई ठाकुर जी उसे मां गई ऐसे भगवान के हम हैं निश्चिंत हो जाओ सब जितने सब भगवान के छोटे बड़े छोटे बड़े शुद्ध अशुद्ध सब भगवान के हैं। भगवान के हैं हम। असाभिमान जाए जरी भौरे, मैं सेवक रघुपति पति भौरे। रघुपति मेरे मालिक है, मैं सेवक हूँ, भगवान का हूँ, हम भगवान के हैं। याद रखो, एकदम याद रखो, भगवान के हैं, इसमें संदेह नहीं। अपवित्र अपवित्र वो कैसे हो, जैसे है जैसे, पवित्र क्या करोगे बताओ। शरीर में एक तोला दो तोला भी शरीर पवित्र है नहीं, गंदी गंदी चीजों से बना हुआ है, गंदी गंदी गंदी। प्राण है तब तक इसको अच्छा कहते हैं, अच्छा मानते हैं। है हम भगवान के, भगवान हमारे, भगवान के हम है, हमारे भगवान है। सदा याद है वो भाई बहना सब भगवान के हम है। शुद्ध है तो भगवान है, अशुद्ध है तो भगवान है, पवित्र भगवान है, अपवित्र भगवान के, पढ़े रहेंगे भगवान के, मूर्ख है तो भगवान के, भले हैं तो भगवान के, बुरे हैं तो भगवान के, भगवान के है इसमें संदेह नहीं। भगवान हमारे हैं, हाड़ हड्डियां भी अपनी नहीं है, ये छूट जाएगी, ये छूट जाएगी, भगवान नहीं छूटेंगे। स्वयं हो जाए तो भगवान साथ है, नर्क में जाए तो भगवान साथ है, वैकुंठ में जाओ भगवान साथ में, कहीं जाओ पशु पक्षी में भगवान साथ में, बिच्छू बन जाओ सांप में भगवान साथ में, भगवान हमारे साथ रहते सदा। भगवान के साथ हम रहते, हमारे साथ भगवान रहते, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे। कैसी बढ़िया बात है, हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं। मेरे तो दिल तरह दूसरा कोई, अरे भगवान के उजाने से भूख नींद प्यास जैसे मिट गया, ठीक भगवान का हो जाए। चंदरिया पैपे नहीं, नींद भूख और प्यास ऐसा भी होता है, पर है भगवान के इसमें फर्क है। कपूत वो सपूत वो पूत पूत ही होता है, कैसा ही है भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। मेरे तो गिर दिन गोपाल भाई बहन सब समझ लो, अशुद्ध है महाराज, शुद्ध अशुद्ध है तो अशुद्ध का दुख भोगना पड़ेगा, नरक भोगना पड़ेगा। मैंने नरक भोगे तो है भगवान के, नरक भोगे तो है भगवान के, अच्छे हैं तो भगवान के, मंद हैं तो भगवान के, बुरे हैं तो भगवान के, भले हैं तो भगवान के, है जैसे गए तैसे भगवान के हैं हम, इनमें संदेह नहीं। याद रखो और भगवान के चरणों के शरणा है, भगवान के है, भगवान के चरणों के शरणा है। माँ मां से तीर्थन दिए भजन करे तो भगवान का हो बचे, जैसे स्नान करके संध्या गायत्री करे ऐसे भगवान के होकर भजन करो। जब भगवान को भगवान याद कर लो, भगवान को याद कर लो, डूबी लगा लो भगवान में, गंगा जी में, गंगा जी में डूबकी लगा लो, मन से स्नान हो गया, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। मीरा भाई का बात याद आ रही, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मूट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा कोई यही नहीं मेरा, मेरे भगवान है। तो हमें माता के बात भी आप, बात भी आप, भाई भी आप, बंधु भी आप, सखा भी आप भी, मित्र भी आप भी, तुम्हें विद्या भी, द्रविणम धन भी आप भी, द्रविण शब्द है, द्रविण द्रविण नाम धन का है, ये थोड़ा कठिन है, और सब चीज धन भी आप ही हो, मेरे लोग से भगवान है। मस्त हो जाओ, मेरे सब कुछ भगवान, मेरा और कोई है नहीं, और को अपना मानते हैं गलती होती, गलती होती, और अपना नहीं है। माँ बाप भाई सेवा करने लिए अपना कोई नहीं है, सेवा करने लिए सब अपने, और अपने लिए कोई अपना नहीं, अपने लिए कोई अपना नहीं है। सेवा करने लिए सब अपने, सभी सेवक, और अपने लिए कोई अपना नहीं, सब भगवान के हैं। रात दिन सब भगवान के, हरदम भगवान के, और भगवान के चरणों में शरण है। भगवान के होकर रहो, हर तुम भगवान के होकर के रहो, भगवान के होकर रहो, हरदम भगवान के ही बने रहो। जैसे ब्याह में गणेश जी का पूजन कर देते हैं, पूजन तो गणेश जी करते हैं, पहले गणेश जी हरदम साथ नहीं रखते, ऐसे नहीं, अपने भगवान के साथ में, हमारे साथ भगवान, भगवान के साथ हम, हमारे साथ भगवान, भगवान के साथ हम, भगवान का हमारा घनिष्ठ संबंध, खास संबंध, खास संबंध भगवान का, भगवान हमारे, हम भगवान के, मस्त हो जाओ, हरदम भगवान के नाम को लियो, जप करो, कीर्तन करो, मौज होगी, असली बात है, भगवान हमारे, हम भगवान के, कैसी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, भगवान ने हम है, हमारे भगवान है, निरंतर हरदम हरदम भगवान के भजन करे तो भगवान के, भजन नहीं करते भगवान के, विमुख होते भगवान के है, भगवान के हम, ये बात याद रखो, आप पवित्रता आप से आप आ जाएगी, आप में पवित्रता आ जाएगी। देखो माता कौशल्या भगवान का जब पूजन करती है ना, पूजा हेत की नस्नाना ठाकुर जी रसोई बनानी है ना, स्नान किया, फिर कौशल्या माँ ने स्नान किया, पूजा हेतु की न स्नाना, बताओ क्या अशुद्ध थे, स्नान सदाई करते थे, पूजा हेतु की न स्नाना, राम जी बोबा चूं गए तो जूठा मचा नहीं, पूजा हेत की नस्नाना, तो कुछ ने माता अपवित्र थी, बस पूजा ने बधा ने साथ ठाकुर जी रसोई बनाना है तो स्नान कर पड़ाए अलग, अच्छी बात है, वे दक्षिण में है, एक स्थान है, हम गए तीर्थ यात्रा में, एक बच्ची ने कह दिया लव की कुछ की तू बाई गाई ठाकुर जी लिया है, बड़ी मूर्ति बड़ी बेटी की थी, अभी है ठाकुर जी मूर्ति, उस माता दी सेवा आती रहती थी, बाई गा के वो दे जाऊंगा तुम बेटी दे दिया, ऐसे ही है चंडू चंडू चंडू हुए पंडे, पंचांग होता है पंचांग, भले विद्वान नाम में विद्वान थे, वे गए जोधपुर, वे बेटी के साथ गए दहेज में, दहेज में बेटी पढ़ाई जोधपुर, मेरे साथ गए, जो चंडू के वंश आदमी थे जोधपुर में आए, चंडू महाराज दामी ज्योति थे, एक दिन भगवान सूर्य ने खुद ने आकर पूछा कि सूर्य कहाँ है, सूर्य अस्त हो गया हमारा, सूर्य अस्त तो हो गया पर सूर्य भगवान कहाँ है, ज्योतिष भगवान तो मृतलोक में है, मृतलोक भया भाई मृतलोक में कहाँ है, यहाँ ही है मारवट में है, क्या ठीक हो तो महाराज आप ही हो, ऐसा ऐसा ज्योतिष है, चंडू पंचांग आता है ना तो पंचांग करते थे आप ही हो, जोधपुर में आगे जोधपुर रहते हैं, जोधपुर का पंचांग जोधपुर का माना जाता है, समझे जोधपुर का रहता है, दोस्त बनने गए और भाई के साथ में आए, बड़े नाम विद्वान थे, तो सब है भगवान के, कहीं भी रहता है कोई, कहीं भी करता है कोई, कुछ करता है भगवान का, इसमें कोई संदेह नहीं, दूसरा नहीं है, है भगवान मत परम नानित किस दस्ते धनंजय, ये थी वो सात्विक भाव राजसा तम सास है मध्य ए विचार मिलती न तुम ती सुती भी उनमें मैं नहीं है पर है मेरे सिवाय भगवान के कोई चीज आवे कहां से कोई नहीं बता सकता कहां से आई चीज छोटी बड़ी सब भगवान की तो भगवान के हैं मेरे भगवान है मैं भगवान का हूं सब भगवान के इस वजह से मस्त रहो अगर भगवान के शरण हो जाओ ये खास बात है भगवान के शरण हो जाओ बस अपने हृदय से हे नाथ मैं आपका देखो भगवान की तरफ से तो सब भगवान के शरण है भगवान की तरफ से तो सब भगवान के हैं आप हम है बस केवल आप हम इतनी हो कोई बाकी नहीं सब मम प्रिय सब मम उपजाए मेरे पैदा किए हुए हैं सब मेरे उपजाए हुए हैं मेरे से पैदा हुए हैं इस बार भगवान के हैं भगवान की तरफ से भगवान के हैं आप हो जाओ भगवान के बस पूरा हो गया केवल आपकी कमी है और कोई कमी नहीं है सब क्योंकि ये भगवान ने स्वतंत्रता दी है तुम स्वतंत्र हो भाई तो स्वतंत्रता दे लो स्वतंत्रता पीछे लुटा दे तो भगवान राजी बहुत होते हैं जैसे कोई बालक अपने पिताजी को एक ताली की लाकर देता है तो मुझे हाथ में लेकर इतना बड़ा हो जाए इतना बड़ा करेगा मेरे से बड़ा मैं तो याद रहूंगा तुम इतना बड़ा हो जाए मेरे से बड़ा हो जाए सर्वतो जैम क्षेत्र पुत्र चेत पराभव सब जगह अपनी विजय चलानी चाहिए ए बेटे हारो बेटा तेज होना चाहिए सर्वतो जैम क्षेत्र सब जगह जैसा नहीं पर पुत्र चेत पराभव पुत्र से पराभव की इच्छा करे पुत्र हरा दे मेरे को खुश हो गया न्याय हो गया हमारा ग्रस्त सफल हो गया हमारा गृहस्थाश्रम सफल हो गया मेरे से योग्य हो गया तो संसार सबका सब योग्य हो जाए ऊंचे ही उठता बढ़ते जा कैसे बैठे कथा बता हो तो जब पिता अपने से बेटे को योग्य बनाता है तो कम कौन रहेगा बताओ संसार सब योग्य हो जाएगा ये हमारी संस्कृति है हिंदू संस्कृति है सर्वतो जैव चेत पुत्रादि चेत पराभव पुत्र से पराभव चाहे ऐसे ही भगवान है राम ते अधिक राम कर भाषा कहते मोरे मन प्रभु अस विश्वास हमारे मन में ऐसा विश्वास है कि राम जी से राम जी का दास अधिक राम ते अधिक राम का दास दूसरा तो राम ते अधिक राम का दास राम जी का दास राम जी से अधिक होता है और अधिक कृष्ण से होता है और कृष्ण से होगा अधिक दावे कहां से है राम जी से हो राम ते अधिक राम का दास इस बार से हम भगवान के भगवान के ही शरण है हृदय से शरण भगवान की है हम रात दिन भगवान के हरदम भगवान के हैं शरण भगवान के रहते हैं शरण भगवान के हैं भगवान के चरण है दास है भगवान के ऐसे मस्त रहना चाहिए निरंतर हरदम खुश प्रसन्न एक बात ही मान लेगी एक सार बात है सार हम भगवान के हैं भगवान हमारे हैं हम भगवान के हैं सच्ची बात है एकदम सच्ची और किसके बताओ और कहां से आए अपने माँ से आए यहां पर आए माँ से है तो भगवान ये है किसके ममैवान सो जीव लोग जीव भूत सनातना अनाधिकार से सदा से मेरा अंश है जीव तो जीव मात्र भगवान के है और हमारे मतलब कोई और नहीं और जीव तो ही हम भगवान के दास है भगवान के है अनन्य भाव से, और नहीं, और किसी के नहीं है, भगवान के है, सदा भगवान के है, सभी भगवान के। देखो, और बढ़िया से बढ़िया बात क्या है कि भगवान की शरण होना है। भागवत के आरंभ में आता है, अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारधी तीव्रेण भक्ति योग न यदि तो पुरुषम परम। कोई कामना है तो कुछ कामना नहीं, कोई कामना, कुछ चाहना है नहीं, क्या करें, भजन करो भगवान। कोई कामना नहीं तो भजन करो और काम करो, और कोई काम नहीं, कोई कामना नहीं करना क्या, भजन करो भगवान को, भजन करो। दूसरों को तुम क्या चाहते हो, हम तो सब चाहते हैं, लोक वीर पर लोक वीर सब विधि घटो काज में तोरे। सुग्रीव ने कहा सब ही बात करी हूँ शिव कही, जही विधि मिले जानकी आई, जिसे जानकी मिल जाए ऐसी मैं सेवा करूंगा। भगवान कहते हैं सखा शोध त्याग बल मोरे, सब विधि घटो काज में तोरे। सखा प्यारे मेरी बात सुनो, सब विधि घटो काज में तोरे, सब काज में करूंगा, लोग परलोक जो उदार सब सब। अब सुग्रीव तो उतना ही कर सकता जितनी शक्ति है, भगवान ही उतना ही कर सकती बहुत शक्ति शक्ति के अनुसार सुग्रीव करे तो सूर्य का शक्ति के अनुसार भगवान करे। सुग्रीव कितनी शक्ति, भगवान की शक्ति एक मत सकते गरुड़ जी ने मल्ला कर दी है, और जोर लगा पूरा अपना फूल गिर गया गरु जी आवे अपनी शक्ति से तो कोई डांट से गरु जी ने। गरु जी गया एक बार हनुमान जी ने बोला ना भाई भगवान कृष्ण ने भेजा हनुमान को बता दो मैं भजू राम मर जाऊंगा बता रहा हूँ। जा गरु जी ने कहा कि आपको बुलाया ठीक है आ जाए, जल्दी बुलाया कोई बात नहीं आप आ जाओ। भी मसाज करता इतनी तो जब द्वारका जी गए तो आगे बैठे मिले बैठे भक्ति विचार किया यज्ञ कराओगे यज्ञ भगवान ने बात पूछा जंगल में रहते थे बात पूछने का भगवान आ गए। बोलो बोलो बोलो कि आपसे बात पूछना मना है भगवान पहले जब चाहे तो भगवान चाहे जब मिल जावे चाहे जिसे मिल जावे। ऐसो को उदार जग माही बिन सेवा जो द्रवे दीन पर राम श्रेष्ठ को नाही। भगवान के समान कोई नहीं है, भगवान के समान भगवान ही है। ऐसो को उदार जग माए बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम श्रेष्ठ को नाही। राम जी के समान राम जी है, राम रावण जो युद्ध राम रावण जो युद्ध इसके समान यही है बस, और कुछ है ही सारी ये बात है। भगवान क्या है, अद्वित है, द्वैत है, विष्टाद्वित है, अपने जितनी कामना करना है उसे विलक्षण है। अपने जितनी ऋषियों ने कामना करी है इतनी खोज हरेक ने नहीं की है। हिंदू धर्म में जितनी भगवान की खोज करी है, जीवात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, संसार क्या है, इतनी खोज किसी ने नहीं की है। परंतु ये अंत में यही कहते हैं भगवान की भगवान ही जाने, ये हमारी जितनी बुद्धि हम खोज की है पर भगवान बुद्धि से अतीत है। और प्राप्ति कैसे होती है, राग द्वेष नहीं होने से होती है, पर प्रेम होता है ना वहां भगवान राग द्वेष नहीं करते। अपनापन होता है, अपनापन अपनापन अलग अलग चीज है, वह योग्यता है। योग्यता है नहीं, योग्यता मनुष्य में भी योग्यता है, जो पढ़ा लिखा हो योग्यता है, सामर्थ्य है, योग्यता सामर्थ्य ये आपकी नहीं है, ये संसार की है। किसी आदमी में कैसी योग्यता है, कितनी सामर्थ्य है, कितनी विद्या है, कितनी सच्चाई है, कितनी बुद्धिमत्ता है, ये सब की सब संसार की है, आपकी नहीं है। आपके तो भगवान है, केवल केवल केवल भगवान है और कोई नहीं है। अपनी योग्यता अपनी सामर्थ्य सब भगवान की है, अपनी नहीं है, अपनी नहीं है, संसार की है, आपकी नहीं है। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो, ज्ञान मुक्ति चाहते हो, तो राग द्वेष छोड़े फिर नहीं होगा। तो भगवान अपना है, मेरा है, ऐसा मानने में भगवान मिल जाते हैं। वे राग द्वेष दूर करना भगवान के काम आया। लोकेश्विन द्विधा निष्ठा पूरा प्रोता मया नगा। इस लोक में दो निष्ठा कही है, ये लोक की दो निष्ठा है, ज्ञान योग और कर्म योग लोक की निष्ठा है दो, और एक निष्ठा ये भगवान की, भगवान निष्ठा है। भगवान का हो जाए बस हरदम भगवान का, भगवान का ही हो। जैसे बालक माँ का होता है, माँ है मेरी, माँ है मैं माँ का हूँ, उसको पता नहीं माँ का क्या होता है कैसा नहीं है, परंतु मेरा भाव है कि माँ का हूँ तो माँ का ही होता है वो। ऐसे मैं भगवान का हूँ, अब कैसा ही है जैसा भगवान का है, भगवान का ही है वह। उसको पवित्र करे तो माँ करेगी, भगवान करो। उसमें राग द्वेष अपने पर पंचायत नहीं है, परंतु नकली काम नहीं हुआ। हरदम कोई पूछे कौन हो भगवान का हूँ, भीतर से बिल्कुल भगवान का हो जाओ, शुद्धि होते देरी नहीं लगेगी, शुद्धि करनी नहीं पड़ेगी, सत्य सत्य स्वाभाविक पवित्रता सत्य हो जाएगी स्वाभाविक। अग्नि में रहते थे अग्नि शुद्ध हो जाती है, बर्तन हो शुद्ध, मान शुद्ध कर दो, उससे भी ज्यादा शुद्ध करना अग्न लगा दो, तीन दिन बूर दो जमीन में, तीन दिन बूर में पड़े रहो, पवित्र हो जाएगा। तुम भी कमंडलू है खराब है, भूल दो, तीन दिन जमीन में पड़ी रहे, तीन दिन के बाद में शुद्ध हो जाए। जैसे अग्नि से पवित्र वही और पृथ्वी पवित्र होता है, और भगवान का होने से महान पवित्र हो जाता है। गंगा जी नहाते थे तो कहीं ने कहा गंगा जी नहाते हैं, एक संत बोले गंगा जी नहीं नहाते, ये गंगा जी नहाते नहीं है। तो भगवान शंकर के पार्वती की बात हो गई, पार्वती ने कहा हमारे शंकर नागर आ गए, तुम्हारे परिचय बताओगे। तो शंकर बढ़ गए बूढ़े बाबा, बहुत बड़े बाबा बढ़ गए, अरे पार्वती छोटे बड़े जवान। अब कोई आवे उसको कहे भाई मेरे पति देव है खाने में पड़े, निकाल दो, वो निकाल दो, तो हंसी मछे निकलेगी निकाल देंगे। अब जवान सी बैठी, अरे मेरे पति देव है बूढ़े हैं, ये जमीन खाने में पड़ गए, कोई हिम्मत करे निकालने की तो भाई याद है तुम्हारे कोई पाप तो नहीं रहा है, अगर कोई पाप हो तो मुझे जाओगे, हमारे पति देव पवित्र बहुत है, बहुत निर्मल है, अरे बहुत निर्मल है, वृद्ध है पर है निर्मल, जो कोई भी पाप पीछे तो मर जाएगा, तो डर जाए भी। एक आदमी आया, एक आदमी में वो निकालने के मैं निकालू, देखो भैया पाप हो गया के माता जी पाप कैसे मेरे, देखो धोती गिरी और लोटे में चल रहे हो, गंगा जी नागर गए हो, पाप है ही नहीं, ये नया मुझे नहीं नया, ये नया है। सब भीतर में भाव पैदा हो जाए कि गंगा जी स्नान कराए, माता जी आप देखते नहीं हो गंगा स्नान कराया हूँ, धोती गिरी है मेरी, गंगा स्नान कराया हूँ, ये बात है भैया। मन में अशुद्ध रहते, अशुद्ध मानते अपने को। अरे भाई गंगा स्नान किया, भगवान का नाम लिया है, भीतर मानते नहीं। भगवान कहे मैं क्या करूंगा, गंगा स्नान कर दिया पवित्र नहीं मानते, भगवान नाम लिया तो पवित्र नहीं मानते, गीता का पाठ किया पवित्र नहीं मानते, उपवास किया निमित्त नहीं मानते। अब मानते नहीं हम पवित्र नहीं हुए। तो इस तरह से आप पवित्र मित्र ना, हम भगवान के हम सत्संग करते हैं, हम भगवान का नाम लेते हैं, हम गीता का पाठ करते हैं, हम अपवित्र कैसे हैं? अब पवित्र है ही नहीं, हमारे अपवित्रता है ही नहीं। अपवित्र आगंतुक दोष है, पवित्रता मूल में है, मूल में ठेठ पवित्रता है, अपवित्रता आगंतुक आई हुई है। अब तो मूल में तो ही है, मूल में भगवान वंश है, भूमि वंश हो जीव लोग जीव भूत सनातना। तो सब के सब पवित्र है, मूल में सब पवित्र है, महान पवित्र है, तभी मुक्ति होती है। मुक्ति कैसे होगी? कल्याण होगा तो मुक्ति होगी, होगा कैसे? कैसे कैसे हम हैं पवित्र, भगवान के हैं, इस बात से भगवान की कृपा से, भगवान के वजह से पवित्र है, इस बात से सब पवित्र है। भगवान का मैं हूं ये बात माने पर अपवित्र हो, पवित्र अपवित्र अपवित्र हो वह सर्वावस्था से तो यश बने देगा सब सुची पवित्र पवित्र हुआ सर्वावस्थान यह स्वरे कुंडली का क्षम सभा या भ्यंतर शुचि ही भगवान को याद किया शुचि हो गया। अगर ये जस जाए होंगे शुद्ध एकदम एकदम शुद्ध पर नहीं शुद्ध नहीं होगा। तो मुक्ति कल्याण होता वो तो राग द्वेष रहित होना होता है, पर भगवान का संबंध ऐसा है जैसे हो वैसे वैसे। बच्चा होता है वो अपवित्र होता है, काले में देगा मैं ले लेगा वह ऐसा है, माँ निगाह रखती है हाथ दूर दूर रहती है हाथ से, माँ छोड़ते तो वो जाए बैठे पत्ते वो तो गोदी में जाए बैठेगा, रेस भी से हरी माँ के पैर में कैसी शरीर हो वो तो माँ नहीं करेगी स्नान कराए, स्नान कराती साफ करती पहुंचती फिर गोद लेती है। तो तुम्हारी मर्जी तुम्हारा सही तुम कर दो, हमारे तो सरस्वती थे नहीं, अब तो है जैसे जैसे माँ के है माँ को निभ जाए, मना नहीं कर सकती। ऐसे भगत को भगवान का उदय पर भगवान ही शुद्धि आप करेंगे, आपको लेना शुद्ध बना लो। सोना होता है सोने में मोटर में अपनाता है तो सोने की अशुद्धि निकाल देता है, भगवान जिसको अपनाते हैं शुद्ध निर्मल बना देते हैं। तो बनने निर्मल बनने उसको क्या उस भगवान का है, भगवान के हो जाए फिर भगवान की मर्जी से भगवान की अशुद्ध करो भगवान करो। हम तो शुद्ध अशुद्ध जैसे तैसे भगवान के हैं, अशुद्ध है अशुद्ध जैसे ऐसे भगवान के, शुद्ध निर्मल बनाओ तो भगवान बनाओ। और पंचायती नहीं, पंचायती भगवान को दी ये बात है। तो भगवान के प्रेम में सब पंचायती भगवान की है हमारी है ही। और आप पवित्र होना चाहते हो तो पवित्र ठीक हो भाई, अच्छी तरह से जो और पवित्र अपना होना नहीं याद ही पूरी मैं पवित्र क्या है अपवित्र क्या होता है, हम तो भगवान के भगवान मेरे हैं। बच्चे को पवित्र अपवित्र ज्ञान होता है क्या? मैं अपवित्र हूं, माँ मानती रहो वो तो है जी जा बैठे बैठे कादे में भरा हुआ कोई जा बैठे बा मेरी है मेरी है उसमें थोड़ी अपवित्र भगवान के माँ है माँ है। बच्चा पवित्र हो तो माँ का है, पवित्र नहीं हो माँ का नहीं है। वो पवित्र समय में बच्चा माँ का नहीं रहा, अब पवित्र करो तो माँ करो, माँ को गर्ज हो तो करो, उस घर है नहीं कोई उस माँ का है। माँ के घर जो तो फिर बना लो, हम तो गोदी में जाएंगे, हम रहेंगे गोदी में रहेंगे। साड़ी खराब हो तुम्हारी, हम क्या करें, हम तो है जैसे जाएंगे। बच्चे को ज्ञान नहीं, माँ को ज्ञान है, तो माँ पवित्र करो। वह पवित्र करती है, स्नान कराती है, प्यार करती है, फिर गोदी में जाता है, फिर माँ बेटे तो नर्स है, हंसे फिर मस्ती। पवित्र करना काम माँ का है, बेटे का नहीं है। ऐसे भगवान का हो जाना है, भगवान का हो। और याद ही नहीं आती मैं पवित्र हूँ, पवित्र हूँ, कैसा हूँ, मैं माँ का हूँ, माँ मेरी है बस। ऐसे भगवान मेरे प्रेम में ये ठाकुर जी मेरे, मैं ठाकुर जी का हूँ। उस समय मैं याद नहीं रहती अपवित्रता पवित्रता। तो भगवान के होने में विचित्रता बहुत है, विचित्रता शुद्धि निर्मलता आप से आप आ जाती है, भगवान की तरफ से निर्मलता आती है, वो पवित्र बहुत बड़ी होती है। भगवान के हैं हम तो, हम भगवान के, भगवान हमारे, बहुत हो गया, आनंद हो गया। तो पवित्र होकर मुक्ति चाहते हो तो तुम होते अपने खजान हो गई। हम कुछ नहीं कहते, हम भगवान को बोले भगवान को याद करो, भगवान का हमारा संबंध है। दूसरा संबंध सब रद्दी है, भगवान का संबंध आप भूल जाओ तो भूल जाओ नहीं, भगवान का संबंध मिटेगा नहीं कभी। ममई वंशो जीव लोक जीव भूत ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये भगवान का और भगवान मतलब अंश है, ये मिटेगा नहीं कभी, कभी चाहेगा नहीं, कभी दूर होगा नहीं। भगवान का हमारा संबंध अकाट्य है, अखंड है, नित्य है, सदा है और सदा रहेगा, ये चाहेगा नहीं, भगवान के चरणों में रहेगा। हम भगवान के और भगवान हमारे, भगवान के हम है, हम भगवान के भगवान हमारे हैं। भगवान के हो आप सब सब सब, अच्छे हो मंदे हो, भले हो बुरे हो, पवित्र हो अपवित्र हो, पढ़ लिखे हो अपढ़ हो, मूर्ख हो विद्वान हो, साधु हो संत हो महात्मा हो, कैसे हो है, जैसे जैसे भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, एक बात याद रखो। और भगवान के चरणों के शरणों की आवाज, भगवान के भगवान के चरणों के शरण, भगवान की मर्जी होते सको जा ही भी रह कह रहे हम ताई भी रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जा ही विद्या कह रहे हम ताई भी रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम, जैसे रहिए सुख में रखो दुख में रखो असर को मंदा, जैसी मर्जी हो भगवान की मर्जी में मर्जी मिला लो, अपनी मर्जी है। शेर जी ने कहा हमारे तो सब काम मर्जी से होता है, हमारे जो होता है मर्जी से होता है। आप कैसे होता है कि भक्ति भगवान भगवान की मर्जी में हमने मर्जी मिला दी, राम की न चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, उठ फेर कर कोई ताकत नहीं है, राम की नचा है सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, राम की नचा है सोई होई। तो राम जी जो करना चाहे वही होता है, तो हमने राम जी की चाह में चाह मिला दी, हमने चाह अलग रखी नहीं, तो हमारे मन चाहे होता है, सब दुनिया मात्र हमारा मन चाह होता है, हमारा मन चाह कि राम जी की चाह में हमने चाह मिला दी, भगवान की इच्छा है तो होगा, तो राम की इच्छा है सो योगी, करे अन्यथा नहीं कोई, इस बात से भगवान है। तो भगवान के और भगवान की इच्छा में चाह मिला, तो ये काम अपना है, भगवान की तरफ से तो सब भगवान के हैं, हमारी तरफ से भगवान के तब होंगे जब भगवान की इच्छा में चाह मिलाते हैं। भगवान की तरफ से है अपनी तरफ से है, भगवान की तरफ से सब भगवान के, और हमारी तरफ से हमारी कोई दूसरा है ही नहीं तो भगवान की दूसरा ना कि उसे हो गए। ये साहस हो रहे सासूरी राम साम सब नीचो से नीच, सासूरी रामदास सब नीचो से नीच, तू तो केवल ब्रह्म था जो सहन होती बीच, तेरे बीच सहन होती तो ब्रह्म था केवल, सह संसारी होगी इस बात है शेष से भी शेष तू पर चाह करके भ्रष्ट है, शेष से भी शेष तू पर चाह करके भ्रष्ट है, चाह छोड़ दो पवित्र महान पवित्र महान कोई चाहना नहीं, हमारी चाहना है नहीं, मुक्ति विचार नहीं, संसार विचार नहीं, कोई चाहना है ही नहीं, सब चाहना छोड़ दी भगवान का, सब चाहना छोड़ दी महान पवित्रता है, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ पर तो चाह करके भ्रष्ट है, अपनी चाह कोई नहीं, अपनी कोई बात नहीं रखी, सर्वथा भगवान का हो गया, ये बात है, अपने किसी की चाहना है, मेरे तो मेरे तरह गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर्फ बोल बोल मेरू पति सोई, मेरे तो फिर दर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो फिर दर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे बारे कह रहे मेरे तो फिर दर गोपाल दूसरा न कोई, मुक्ति होती है वह दूसरा होता नहीं, मुक्ति होती है ना उसमें भगवान होते हैं, उसके सिवाय दूसरा कोई होता ही नहीं, वो भगवान में मिल गया परमात्मा में मिल गया, परमात्मा ही होते दूसरा होता ही नहीं, और यहां दूसरा कोई है ही नहीं, हमारा दूसरा कोई नहीं है, बस दोनों की एक अवस्था है, ध्यान दिया नहीं, मुक्त के तो दूसरी कोई सत्ता ही नहीं, एक ही परमात्मा की सत्ता है और क्या हो दूसरी, और भक्त ने दूसरा है तो है नहीं है, वो तो है ही नहीं, मेरे भगवान ही है, और कोई है तो भगवान की लीला है और क्या भगवान है, इस वास्ते भगवान का है सदा ही, ये बात है, और बोलो क्या कह रहे हैं, हमारी आत्मा के भीतर तो भगवान है, हमारे भीतर भगवान है, आत्मा के भीतर बिल्कुल भगवान है, भीतर सब सब के भीतर भगवान है, सबके भीतर भगवान है, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे भीतर है, बाहर भगवान है, भगवान सब जगह है, न भगवान का भगवान मेरे देखने में नहीं आते, देखने में तो नहीं आता, देखो एक बात बताओ, दूध होता है दूध, दूध देखने में नहीं आता है, देखते हैं तो सफेद है, सफेद है, यही बदलाव है तो सच सच बोलता है, आता हूँ देव के गर्म है, अब गर्म है दिखना चतुर बोलना बुध मीठा है, मिलो मीठे मिलो, ये इंद्रिया है जैसे जानते उसे आगे जानते नहीं, आंख सफेद कहती किसी का सफेद है तो कैसे तो ये सफेद है, आंख कहती सफेद, कान कहते सफेद, नाक कहते अजीब कहती है, त्वचा कहती है, न्याय बोला है, सब जानने वाला कोई नहीं है, सब जानने वाला भगवान है, या भगवान के भक्त है, भगवान है, भगवान में पकड़ होता ही नहीं, तो जब तक नहीं जानते हैं तब तक और है, जब जाना जब और है ही नहीं, इंजन नारियारी है, आंख कहेगा क्या होगा कि गर्म है ठंडा है मीठा है कैसा मीठा है, अलग अलग है, भगवान की दृष्टि अलग अलग है, ईश्वर का नाम जो प्रकट में है वही सत्य है या अथवा कोई गोपनीय नाम भी है, भगवान का नाम तो प्रकट है, भाव प्रकट नहीं है, भाव दो का भी एक नहीं होगा, भाव परम शुद्ध होना चाहिए, नाम एक ही है, भाव अनेक है, भाव ऋषि नाम वे चेत्यादि जुग चुंदना ना प्रदूषण, रुचि एक होती है, सुख एक होता है, दुख एक होता है, रोना तरह तरह होता है, बंगाली रोना है, ये कर्नाटकी रोना है, ये मारवाड़ी रोना है, ये हंसना तो बंगाली हंसना है, ये खुशी है तो बंगाली है, ऐसे देश की होती है, सब की एक है, इंग्लैंड का है कोई सुखी है, खुशी है, प्रसन्नता एक है, दुख एक है, ऐसे परमात्मा के वियोग में दुख एक है, ऐसे परमात्मा के मिलने पर सुख एक है, सबका सबका एक, सब पशु पक्षी कोई सबका एक है, भगवान के मिलने का सुख एक, भगवान नहीं मिले दुख सबका एक, वही महात्मा है, आत्मोपमेन सर्वत्र सबम पशु योग सुनवा याद को सहयोगी परम होता, परम योगी है वो, समझो समान समझता, बोलो मानो ठीक से नहीं समझते, दूध कोई हिंदी कहती नहीं, कोई हिंदी दूध नहीं कहती, कोई कहते सफेद है, कोई कहते पीला है, कोई कहते सरसर बोलता है, कोई कहते मीठा है, कोई कहते गर्म है, कोई कहते सच्चिंदा है, दूध कौन कहता है बताओ, दूध कौन कहता है, आप कहते हैं दूध, कोई नहीं कहती, कोई बताओ, तो यूँ तरह तरह का है कि जब तक अपने इंद्रियों की प्रधानता है तब तक एक नहीं दिखता, प्रधानता होती सब एक परमात्मा है, भगवान है, भगवान है, ये अतिन्द्रिय है, सुनो महाराज अब सुन लो कीर्तन सुन लो भाई राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2055 9 नवंबर 1998 को सायं लगभग 3:30 बजे से भीनासर धोरा बीकानेर में हुआ। राम।